To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lutego, jest 9. Anna Zaleśna, Sewera. I Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Lada chwila w Sejmie ekspoze szefa dyplomacji powie o kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Izba Gmin, dając zielone światło Brexitowi, uszanowała demokrację. Czas zacząć wychodzić z Unii, komentuje głosowanie brytyjska prasa. We Włoszech powstanie film o tragicznej w skutkach lawinie, która zeszła na hotel w Abruzji. Dwa tygodnie temu spod gruzów wydobyto ostatnie ciała ofiar. Minister Witold Waszczykowski właśnie powinien rozpoczynać swoje wystąpienie w Sejmie. To będzie coroczne expose. Szef dyplomacji przedstawi informacje o kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Tezy wystąpienia szefa dyplomacji znają już posłowie z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Wieczorem główne założenia swojego przemówienia przedstawił parlamentarzystom na zamkniętym posiedzeniu szef MSZ Witold Waszczykowski. Dokument o kierunkach polskiej polityki zagranicznej na ten rok został miesiąc temu przyjęty przez rząd. Wówczas MSZ informowało, że wśród najważniejszych założeń polskiej polityki zagranicznej znajdą się bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i Unii Europejskiej, integracja regionu, polityka wschodnia, globalne i ekonomiczne interesy Polski na świecie, a także sprawy konsularne i polonijne. Interesującego wystąpienia ministra spodziewa się wiceszef MSZ Konrad Szymański. Pokażę całą paletę spraw, które przez ostatni rok podjęliśmy i chcemy kontynuować w następnych latach. Po expose ministra Waszczykowskiego zaplanowano prawie 7-godzinną sejmową debatę. Karol Darmoros, Polskie Radio. Według jednych brytyjscy posłowie pokazali wczoraj słabość, według innych uszanowali demokrację. A brytyjska prasa szeroko komentuje wczorajsze głosowanie w Izbie Gmin, dające zielone światło premier Theresie May na rozpoczęcie Brexitu. Rząd do końca marca chce uruchomić artykuł 50 traktatu lizbońskiego i kolejną przeszkodę ma za sobą. Czas się zabrać za wychodzenie z Unii. Taki tytuł wybija dziś antyunijny tabloid Daily Express. 9-0 dla Brexitu. Tak głosi tekst z konserwatywnego Daily Telegraph, bo wczoraj rząd przeprowadził przez Izbę Gmin projekt bez najmniejszego uszczerbku. Żadna z 9 poprawek nie przeszła, nie zmieniła toru wychodzenia z Unii. Zdaniem proeuropejskiego Guardiana posłowie pokazali tym samym bezsilność. Skapitulowali, nie potrafiąc zmienić toru Brexitu. Kierunek twardy Brexit. Tak widzi to lewicowy The Independent. A dla Daily Telegraph ten rezultat to świadectwo, że posłowie, choć dominowali pośród nich zwolennicy Unii, uszanowali werdykt referendum. Teraz Izba Lordów, czytamy w prawicowym Daily Mail, który zwraca uwagę, że lordowie dostali od rządzących jasny sygnał, nie macie prawa blokować Brexitu. Jeden z rozmówców z kręgów rządowych mówi, że gdyby się jednak odważyli, trzeba będzie zacząć debatę nad likwidacją Izby Lordów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Stanach Zjednoczonych prawny i polityczny spór o dekret imigracyjny Donalda Trumpa. Prezydent zarzucił wczoraj upolitycznienie sędziom prowadzącym sprawę. Za atak na sędziów sam jednak znalazł się w ogniu krytyki. Choć Federalny Sąd Apelacyjny nie podjął jeszcze decyzji, czy przywrócić obowiązywanie dekretu Donalda Trumpa, prezydent Stanów Zjednoczonych skrytykował sędziów prowadzących sprawę. Trwające procedury prawne określił mianem haniebnych. Sądy wydają się upolitycznione. Byłoby dobrze, gdyby czytali przepisy i podejmowali słuszne decyzje. Tu chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju. Wcześniej prezydent USA sędziego, który wstrzymał dekret imigracyjny, nazwał tak zwanym sędzią. Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta wywołały kontrowersje. Nominowany przez Donalda Trumpa na sędziego Sądu Najwyższego Neil Gorsuch uznał jego wypowiedzi za przygnębiające i gorszące. Zwolennicy amerykańskiego prezydenta oraz część ekspertów zwraca jednak uwagę, że sędziowie i ich decyzje mogą być przedmiotem krytyki. Podkreślają, że niezależnie od oceny decyzji sędziów, administracja Donalda Trumpa podporządkowuje się orzeczeniom i respektuje niezależność wymiaru sprawiedliwości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Włosi nakręcą serial telewizyjny o tragedii gości hotelu Rigo Piano w Abruzji we Włoszech. Widzowie zobaczą go w styczniu przyszłego roku. Pracy podjął się producent, który zrobił dla telewizji m.in. dwa filmy o Janie Pawle II. Serial pod tytułem Lawina będzie się składał z 4 odcinków. Ma opowiadać o tym, co się stało w luksusowym hotelu w rezultacie trzęsienia ziemi. Zdjęcia rozpoczną się we wrześniu. Producenci ujawnili, że nad scenariuszem pracują też osoby, które były świadkami tragedii w masywie Gran Sasso. Jak zaznaczyli twórcy serialu, uzasadnione jest postawienie pytania, czy można było uniknąć tej tragedii. 18 stycznia środkowe Włochy nawiedziło trzęsienie ziemi. W jego wyniku potężna lawina zeszła na górski hotel w Abruzji. Zasypała budynek, w którym znajdowało się 38 osób, wśród nich goście i personel. Dwóch mężczyzn uratowało się, bo wyszli z budynku tuż przed zejściem lawiny. Jeden z nich wezwał pomoc, ale podniesiony przez niego alarm najpierw zlekceważono, co opóźniło wysłanie pomocy. Pierwsi ratownicy dotarli tam na nartach nad ranem następnego dnia. Po wielu godzinach przedzierania się przez zaspy. W ciągu pierwszych 50 godzin ekipy ratunkowe wydobyły z rumowiska 9 żywych osób, w tym 4-osobową rodzinę z dwojgiem dzieci. Podczas trwających tydzień poszukiwań wydobyto 29 ciał ofiar. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy oraz opóźnień w akcji ratunkowej. To był Serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. Siatkarki Chemika Police tym razem nie dały się zaskoczyć w tiebreaku. Po pięciosetowym pojedynku pokonały w lidze mistrzyni Moko Volley Koneliano i wciąż mają szansę na awans do fazy pucharowej. Tauron MKS Dąbrowa Górnicza przegrał natomiast z Fenerbahce Stambuł 0-3. Blisko ćwierćfinału Pucharu CEF są siatkarki Budowlanych Łódź. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału 3-0 wygrały Skan, rewanż 22 lutego. W Eurolidze Koszykarek 9. porażka Wisły Kanpak Kraków. W 12. kolejce Wisła przegrała z Fenerbahce Stambuł. W Pucharze Europy FIBA przegrali natomiast koszykarze z Telmetu Zielona Góra. A skoro jesteśmy przy koszykówce, Washington Wizards w NBA po dogrywce pokonali Brooklyn Nets 114-110. Dogrywka była wczoraj w sporcie w cenie. Dopiero po dogrywce Leicester City pokonało Derby County w Pucharze Anglii. W pierwszym składzie Leicester wyszli Marcin Wasilewski i Bartosz Kapustka. Ten pierwszy rozegrał całe spotkanie, drugi opuścił boisko w 81 minucie. Nawet dogrywka nie wystarczyła Borussii Dortmund do awansu do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Dopiero rzuty karne zdecydowały o zwycięstwie w meczu z Hertą Berlin. W Pucharze Króla znamy finalistów. To Barcelona, obrońca trofeum, i Alaves, który na tym etapie rozgrywek znalazło się po raz pierwszy. Polacy skaczą ostatnio wysoko zarówno w skokach narciarskich, jak i otyczce, jak i wzwyż. Sylwester Bednarek w Bańskiej Bystrzycy skoczył 2 metry i 33 centymetry. To jego bezwzględny rekord życiowy i najlepszy w tym roku na listach wynik w skoku wzwyż. Nasze tenisistki pokonały Austrię 2-1 w swoim pierwszym spotkaniu w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Po meczach singlowych, zwycięstwie Katarzyny Piter i porażce Magdy Linet losy pojedynku rozstrzygał Debel, a w nim lepsze były Polki. Nasze zawodniczki drugi mecz w grupie rozegrają jutro, a ich przeciwniczkami będą Gruzinki. I na koniec przypominam o wczorajszej niespodziance w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim. Złoto w supergigancie nieoczekiwanie wywalczył Kanadyjczyk Eric Guay. Dziś w Hochfilzen zaczynają się natomiast Mistrzostwa Świata w biatlonie. Piątek pochmurny z większymi przejaśnieniami, miejscami może padać śnieg. Mróz nieco odpuścił. W Suwałkach i Białymstoku dziś minus 7, w Łodzi i Poznaniu minus 5, w Szczecinie minus 4, a w Katowicach minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, niektóre z naszych telewizorów są dziwnie tanie. Kombinowałeś coś przy nich? Troszeczkę, Reneuszu. Kombinowałem i wmontowałem w nie rabat Wojtecha. Aż do 18%. Teraz w Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Na przykład Panasonic 32 cale z technologią adaptacyjnego ściemniania podświetlenia. Klasa A+. Taniej o 300 zł. Polecamy. Wojtech i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Idealne na obiad ziemniaki, jedynie złoty 49 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka przedłużyła dyżur do południa. Dołączyli do niej Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy wspólne słuchanie płyt. Klucz jest taki, żeby płyty były w miarę rock'n'rollowe. O tej porze to jest bardzo przyjemnie, bo ten stos płyt do wspólnego słuchania jest jeszcze bardzo duży. Troszkę gorzej jest po godzinie 11. A, i dziękuję bardzo panu Pawłowi za stworzenie pięknej atmosfery radiowej, bowiem pan Paweł opisał swoją sytuację, a sytuacja pana Pawła jest wesoła i przyjemna, bowiem jest w pracy. No i na jego biurku już rozpoczęło pracę małe radio produkcji orientalnej. Pan Paweł nawet zaznaczył, ile to radio kosztowało. Nie było drogie, ale odtwarza świetnie, bo się słyszymy i to jest najważniejsze. I my też, panie Pawle, i panu, i wszystkim koleżankom i kolegom z pracy życzymy przyjemnego dnia. Wracamy do płyt. Teraz płyta, która

Red Hot Chili Peppers, i kiedy wspólnie słuchaliśmy tego utworu, do radia napisał Marek, który pracuje w radiu w Częstochowie, i napisał, że Ronnie Baker Brooks wystąpił kiedyś na festiwalu w Krakowie i że był to świetny koncert. I teraz, drogi panie Marku i wszyscy ci z państwa, którzy lubią gitary bluesowe, musimy się postarać, aby Ronnie przyjechał jeszcze raz do Polski i aby powtórzył taki koncert, ba, aby zagrał koncert jeszcze lepszy. Marku, dziękuję za korespondencję. Państwa namawiam do współudziału w programie piotr.baron@polskieradio.pl. A za chwilę Patrycjusz Wyżga, informator ekonomiczny. Autopromocja. Augustowskie noce zimą, a jakże? Gała, chmiarka, nitrybic, tak raczyński, czyli skrzypce, gitara, harmonika i bas. Walentynkowe nocne bluesowanie z Augustowa. Już dziś, tuż po 22 w audycji. Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałeś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłeś coś doskonałego. Samochód idealny. Sprawdź pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując Mercedesa GLE SUV w pakiecie zyskujesz 17 700 zł. Jeżeli nastąpi obniżka cen, odzyskasz różnicę. Sprawdź ofertę samochodów osobowych u swojego dealera Mercedes-Benz. Teraz. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi, kupi. Zobacz, co ci kupiłam. Kupiła, kupiła. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 9:31. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Ruszyły sejmowe tryby, które przez miesiące będą teraz mielić tak zwaną ustawę frankową. Chodzi o pomoc tym, którzy mieszkania kupili na kredyt w obcych walutach. Mówię w obcych walutach, a nie jednej, bo to nie tylko franków szwajcarskich dotyczy. Wczoraj sejmowa podkomisja rozpoczęła pracę nad trzema propozycjami. To wszyscy pamiętamy, obietnica przedwyborcza, ale jednocześnie bardzo kosztowna. Czym, panie Adamie, pańskim zdaniem te prace po wielu miesiącach ostatecznie się zakończą? Moim zdaniem niczym. Jak to niczym? Przecież politycy obiecywali. Partia rządząca, obiecywali. Pan prezydent jeszcze panie redaktorze, sprawa też polega na tym, że problem ma dwa oblicza. Jedno to jest oblicze finansowe, czyli kondycji finansowej sektora bankowego i kondycji kredytobiorców. I to jest problem, który będzie, nie rozwiąże się sam. On będzie się tlił. I drugie oblicze tego problemu to jest konstrukcja prawna. W państwie prawa powinno być tak, że jeżeli sądy orzekają, że te umowy zawierały te słynne klauzule abuzywne, to dyskusja upada i wtedy nie ma problemu finansów, bo jest państwo prawa. Jeżeli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje coraz częściej opinie korzystne dla frankowiczów, dopatrując się w tych umowach... Tak zwane istotne opinie w sprawach, dokładnie, prawda? To znowu mamy zapytanie. Albo dbamy o kondycję sektora finansowego, albo dbamy o opinię państwa prawa. I teraz tego dylematu politycy nie rozstrzygną, bo jest zbyt trudny. Prawdę mówiąc, nikt go nie rozstrzygnie i będzie albo przesądzi sytuację, dramatyczna sytuacja kredytobiorców, kiedy gdzieś zapaść złotego będzie tak dramatyczna. No właśnie, to wszystko pewnie zależy od kursu franka szwajcarskiego względem złotego. Niektórzy mówią 5 złotych plus, to będzie oznaczało tragedię. To jest moim zdaniem zawyżone. Dlatego, że ci, którzy brali w latach największego boomu mieszkaniowego, jeżeli franciszek był poniżej 2 złotych, no to przecież to jest dramatyczna zmiana warunków. I teraz problem już nie tylko polega na tym, że oni mogą nie mieć tej zdolności do spłaty. Że po prostu sytuacja mi się poprawi, pogorszyła albo co. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet banki na tym nie zyskają, bo przecież często te mieszkania nominalnie są znacznie więcej warte niż były kupowane. Jak oni chcą je sprzedać? Jak chcą odzyskać swoje pieniądze? To jest znacznie trudniejsze niż się wydaje jak na razie w tych dyskusjach. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 złote i 5 groszy. Takich kłopotów nie mają zadłużeni w złotych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp i zasugerowała przy okazji, że jeszcze przez wiele miesięcy podwyżki oprocentowania kredytów nie będzie, bo inflacja, czyli wzrost cen, jest przejściowa. Jak długo to może potrwać? No prezes NBP zapowiada, że raczej nie spodziewa się podwyżek stóp w tym roku. W tym roku. Więc wszystko wskazuje na to w makroekonomii, że ta sytuacja będzie stabilna, a jeśli nie trend rozwojowy, to w każdym razie trend stabilny. Więc rzeczywiście nie ma żadnych powodów, żeby podnosić stopy procentowe, bo przecież ciągle jeszcze musimy mieć na względzie, że siadły inwestycje. Więc nie można nim manipulować stopami procentowymi, jeżeli ludzie mają wydawać pieniądze na inwestycje. Bo dlaczego mają być? Koszt inwestycji ma rosnąć. Tutaj najbardziej stracą konsumenci, no bo lokaty już przestają być interesujące z jakiegokolwiek punktu widzenia. Tyle tylko, że jednocześnie to jest ważniejsze dla gospodarki, żeby były inwestycje tanie, niż że lokaty nie będą korzystne. Bo przecież zawsze było tak, przy każdej regulacji stóp procentowych, zawsze te lokaty najmniej na tym korzystały, a kredyty, owszem. Rusza kolejny rządowy program Mieszkanie Plus. Bank BGK Nieruchomości podpisał umowę z PKP. Koleje pod budowę mieszkań na wynajem przekazały na razie 250 hektarów pod budowę około 40 tysięcy mieszkań. Czy program skłoni Polaków, byśmy przestawili się z kupowania mieszkań na własność, na wynajmowanie długoterminowe? To wszystko zależy od tego, jak ten program będzie wyglądał ostatecznie, bo tak naprawdę nie wiadomo. To, że te pierwsze tereny się pojawiły, to jest jakiś jest pierwszy krok w dobrym kierunku. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Ja przewiduję, że jeżeli ten program oblicze jakieś nabierze za 2-3 lata, to będzie dobrze. Pewnie w roku wyborczym, w 2019 roku, może jakieś ślady tego programu będą. Kluczem chyba jest to, by te lokalizacje były atrakcyjne, prawda? To też no te kolejowe to często są rzeczywiście atrakcyjne. Ale tu problem główny polega na tym, że jeżeli to mają być zdrowe mechanizmy mieszkań na wynajem. Mają zarabiać te inwestycje na siebie. To musi być wyspecjalizowana agencja administrowania tymi mieszkaniami. Przecież to nie jest tak, że w skali jednego bloku można ocalić, uchronić się przed jakimikolwiek zagrożeniami. Nie uniknie się tego. To jest masowy proces. Wystarczy popatrzeć, jak to jest w Niemczech, w Szwajcarii, tam gdzie tych mieszkań na wynajem jest 80%. I o tym trzeba już dzisiaj myśleć, zanim wykopie się pierwszą łopatę pod pierwsze mieszkanie z tych nowego programu. Dziennik Gazeta Prawna informuje dzisiaj, że tracimy ochotę na pracę na Zachodzie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba osób, które deklarują chęć szukania pracy poza Polską, spadła o 1/5. Dlaczego? No myślę, że zawirowania w Europie, różne zresztą, i polityczne, i społeczne, i te terrorystyczne, mogą nakazać się zastanowić, czy to jest na pewno bezpieczna perspektywa. Brexit na pewno też ma znaczenie. Brexit na pewno też. No i teraz pytanie, co dalej po Brexicie, czyli będą kolejne. Więc te niepokoje na rynku wspólnoty europejskiej są dalej do zastanowienia. No ale z drugiej strony musimy patrzeć na to, co się dzieje na naszym rynku pracy. Tak dobrych miesięcy, a już nawet lat, bo to już ze 2 lata ta koniunktura rewelacyjna trwa, no każe spokojniej patrzeć na tę przyszłość. Pracodawcy wreszcie dostrzegli, że potrzebni są pracownicy, a jeżeli są potrzebni, to trzeba im zapłacić. Więc ruch płacowy też się wreszcie rozpoczął. Więc ci, którzy musieliby pojechać w nieznane z niskimi kwalifikacjami, to a nuż widelec znajdą tu zatrudnienie bez ryzyka, że tam im się nie powiedzie. I na koniec lotnisko w Lublinie, które zacznie zarabiać dopiero w roku 2030. Za 2016 odnotowało stratę 25 milionów złotych, czytam na portalu Rynek Infrastruktury. To kolejny taki przykład nietrafionej inwestycji? Na pewno takie inwestycje są długoterminowe. Jeżeli gmina Lublin wytrzyma utrzymanie tego lotniska, to pewnie to się z Radomia też żeśmy sobie robili kpiny, a już jakby zaczyna wychodzić na prostą. A Lublin jest bardziej atrakcyjnie usytuowany niż Radom, bo rzut beretem jest do Warszawy. Natomiast jeżeli gmina rzeczywiście utrzyma to, tam koszta obsługi wyemitowanych obligacji są na poziomie blisko 20 milionów rocznie i to będzie rosło przecież przez lata. Trzeba realizować te spłaty. To przecież to nie będzie prosta sprawa. Czy tam pojawi się 1,5 miliona pasażerów? Podobno od tego progu zaczyna się rentowność. Właśnie w 2030. W 2030. No dobrze. Życzmy powodzenia pięknemu miastu Lublin. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Miłego dnia i do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest PZU. Zapraszamy do reklamy. Ależ ty nasz!

Uśmiecham się nie pod wąsem, bo wąsa nie mam, ale uśmiecham się pod nosem, bo przypomniałem sobie, że byliśmy wtedy bardzo młodzi i mocno nadużywaliśmy tego utworu. W porannych audycjach zapraszamy do Trójki. Agnieszka, kiedy jej to opowiedziałem, powiedziała, że to było bardzo dawno temu. Właśnie jak to różnie można patrzeć i wspominać jeden utwór. Agnieszka mówi, że bardzo dawno i gdyby odmierzyć to, to rzeczywiście już kilka lat minęło. Kiedy ja się oglądam za ten utwór, to wydaje mi się, że to było wczoraj w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Teraz za 10:10, jako że dzisiaj jest czwartek, to w związku z tym Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. T jak tydzień, w którym poznaliśmy pierwszą budzącą emocje zapowiedź drugiego sezonu serialu Stranger Things, a także datę jego premiery. Dowiedzieliśmy się też, że w amerykańskim remake'u niemieckiego filmu Toni Erdmann w głównych rolach ojca i córki wystąpią Jack Nicholson i Kristen Wiig. Hi. What are you doing here? To jest też tydzień, w którym rozpoczniemy ostatnią, szóstą serię spotkań z serialem Dziewczyny. No more money. Starting when? Starting now. W obsadzie obok twórczyni Liny Dunham znalazły się wyłonione w zdjęciach próbnych Alison Williams i Zosia Mamet, przyjaciółka Dunham z brooklińskiego liceum Jemima Kirk, ale i gwiazda broadwayowskiego hitu The Book of Mormon Andrew Rannells, a także zdobywający coraz większe uznanie, umiejętnie dobierający rolę Adam Driver. Hi. Hi. Oh, hello. Driver wychował się w północnej Indianie, w niewielkim mieście Mishawaka. Jak sam mówi, to nie jest kulturalne centrum wszechświata, więc jedyny kontakt z teatrem i kinem miał poprzez szkolne sztuki i wypożyczalnię kaset wideo. Musiał z niej kiedyś wypożyczyć Fight Club Davida Finchera, bo podobny podziemny krąg założył z kolegami. Po skończeniu szkoły średniej i pierwszym nieudanym podejściu do legendarnej nowojorskiej szkoły artystycznej Juilliard, mieszkał w domku przy basenie u rodziców, dorabiał w telemarketingu, sprzedawał odkurzacze i kosił trawniki. Tam zastał go 11 września. Jako 17-latek zaciągnął się do piechoty morskiej, ale wypadek rowerowy i złamany mostek wykluczyły go z wojska na kilka miesięcy przed wysłaniem do Iraku. Wystartował po raz drugi do Juilliarda i tym razem się dostał. Hey, hey, hey, hey. W programie Stephena Colberta opowiadał o podobieństwach między wojskiem a szkołą aktorską. Mała grupa ludzi pracuje jako zespół i każdy ma swoje zadanie. Musisz je wykonać i nie chodzi tu o interes jednostki. Nie pojawiasz się na scenie czy na planie filmowym, żeby wszystko kręciło się wokół ciebie. Jesteś częścią większej całości. Adam Driver debiutował na Off-Broadwayu, ale przełomem okazała się rola w serialu Dziewczyny. I to właśnie Driver jako pierwszy i właściwie na razie jedyny z młodej obsady tej produkcji zawodowo wystrzelił w kosmos. Pojawił się u braci Coen, w co jest grane Davis. Tutaj na zdjęciach próbnych stresował się nie tylko spotkaniem ze swoimi filmowymi idolami, ale i tym, że będzie musiał śpiewać. Bo cóż może być bardziej niezręczne niż śpiewanie. Shout. Chyba tylko taniec. Ale i kosmos się przed nim otworzył, a właściwie cała odległa galaktyka. Han Solo. I've been waiting for this day for a long time. W nowej trylogii Gwiezdnych Wojen jest Kylo Renem, czarnym charakterem, wnukiem Lorda Vadera. Przebudzenie Mocy to pierwszy film ze swoim udziałem, który Driver obejrzał. Być może dlatego, że przez większość czasu jestem tam w masce, żartował. You know what I've come for. Przygoda z Gwiezdnymi Wojnami oczywiście jeszcze się nie zakończyła, ale Adam Driver pojawia się także u kolejnych swoich mistrzów. Major Old Patterson? Yeah. U Jima Jarmusza jako Patterson, piszący wiersze Kierowca autobusu, wystąpił w swojej pierwszej głównej roli. Za tydzień na ekrany w Polsce wejdzie z kolei Milczenie Martina Scorsese na podstawie powieści Shusaku Endo o jezuitach w XVII-wiecznej Japonii, gdzie Driver zagrał z Adamem Garfieldem i Liamem Neesonem. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan. Pamięta też o swoim epizodzie w piechocie morskiej. Razem z żoną, Joan Tucker, założyli fundację Arts in the Armed Forces, organizującą spektakle i czytania współczesnych dramatów dla żołnierzy. Między innymi po to, żeby podnieść trochę jakość wojskowej rozrywki. Trudno zapomnieć twarz Adama Drivera, wymykającą się wszelkim kanonom, nietypową, ale i być może przez to jeszcze bardziej elektryzującą. Zapatrzył się w nią także Terry Gilliam. Jeśli dojdzie wreszcie do powstania jego filmowego Don Quixota, to Driver ma zagrać główną rolę. A na razie wraca na mały ekran, już po raz ostatni, jako Adam Sackler w szóstym sezonie Dziewczyn. ABC Popkultury. Do których i my wrócimy jutro po 15:00. Zestaw powiększony.